不是把他一下整。 慢慢的，俺不敢叫你，不拉上我把钱，你看咱屋里那这什么事情，可解决吗？ तुम्हारी मस्त नजर तुम्हारी मस्त नजर गर इधर नहीं होती नशे में चूर पिज़ा इस कदर नहीं होती तुम्हारी मस्त नजर खफा न हो न अगर बढ़ के थाम लूं दामन खफा न हो न अगर बढ़ के थाम लूं दामन बढ़ के थाम लूं दामन ये दिल फरेब खता जान कर नहीं होती ये दिल फरेब खता जान कर नहीं होती उन दोनों ने नशा